www.attableeg.com, The Reviver of Iman. الحمد لله وحده ثم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پیارے بھائیو دوستو عزیز طلباء کرام اساتذہ علماء محترم حق تعالی شانہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کی شرافت، اس کی کرامت، اس کی بلندی اور اس کی حیثیت کو بیان کرنے کے لیے خود قسمیں کھائی. انسان کے لیے اللہ نے قسمیں کھائی، پھر اس میں جو استعداد اور صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، ہر مخلوق اس میں صلاحیت ہے. آسمانوں میں، ستاروں میں، چاند میں، سورج میں، زمینوں میں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انسان میں حق تعالی شانہ نے جو استعداد و صلاحیت رکھی ہے، اس کی صلاحیت کبھی ختم نہیں ہوگی. اس لیے امام غزالی رحمت اللہ نے فرمایا کہ انسان ازلی تو نہیں ہے، ازلی صرف اور صرف اللہ کی ذات، لیکن انسان ابدی ہے کہ وجود میں آنے کے بعد اس کو فنا نہیں ہے، صرف جگہ بدلتی رہتی ہے. یا شروع میں ہواؤں کی لہروں میں، پانی کی بوندوں میں، تاروں کی تاثیر میں، سورج کی کرنوں میں، اس میں پھیلا ہوا تھا. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس سارے نظام کو حرکت دے کر مختلف مراحل سے گزار کر ایک نطفے کی شکل، پھر اسے رحم مادر میں قرار دیا، اس پر اپنی قدرت بھلا چنگا انسان بنایا. تو جگہ بدلتی رہی، وہاں کا زمانہ پورا کر کے پھر دنیا کی پشت پر آ گیا، زمین کی پشت پر آ گیا. یہاں کا بھی اس کا ایک وقت ہے، اس کو پورا کر کے پھر یہ دوسرے، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، پھر وہ عالم آخرت ہے. تو آدمی تو وہی ہے، ابدی ہے. اس لیے اس کی صلاحیت، اس کی استعداد، یہ بھی ابدی ہے. اب صلاحیت دونوں طرح کی ہے. سچ مچ اللہ کا خلیفہ بن کر جینا چاہے، اللہ کا بندہ بن کر جینا چاہے، نبی کا سچا وارث اور نائب و نمائندہ، اور چونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہے تو آدمی بن کر جینا، اگر یہ چاہے تو اس کی استعداد اس میں ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ خود ہی اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لے. اسی صلاحیت کو، اس استعداد کو بجائے اپنے اندر کی آدمیت کے اجاگر کرنے، خلافت خداوندی کو اجاگر کرنے، نبی کی نمائندگی کو اجاگر کرنے، اور ایک بھلے انسان مخلوق کے خدا کے حق میں، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین آسمانوں کے حق میں بھی، زمینوں کے حق میں بھی، جتنی مخلوقات، علماء نے تو یہاں تک کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بہت بڑا احسان نبیوں پر بھی، اس لیے کہ تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے آپ کی تشریف راوی کی پیشین گوئی کی تھی، نبی آخر زمان آئیں گے، اگر آپ نہ آتے، آپ تشریف نہ لاتے تو ان نبیوں کی بات غلط ہو جاتی، تو غلط کرنے والا کیسے نبی ہوتا؟ ان پر بھی احسان. اس لیے قرآن نے بہت عجیب الفاظ میں کہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسانات تو بہت کیے ہیں، بہت احسانات ایمان والوں کے ساتھ مخصوص کیا، احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا، اور مومنین کو مخصوص کیا. کاہے سے احسان کیا؟ حکومتیں دے دی، دولتیں دے دی، ہتھیار دے دیے، زمینیں دے دی، کیا ہے اس کی حیثیت کہ اس کا تو تذکرہ بھی غفلت لاتا ہے، اس سے احسان نہیں کیا ہے. اس لیے جیسے کوئی یوں کہے گلاب کی خوشبو گوبر سے بہت اچھی، کیا گلاب کی خوشبو گوبر سے بہت اچھی، تو سامنے والا کہہ گیا تمہیں بولنا نہ آتا ہو تو مت بول دو. بلا گلاب اور گوبر ہے، گلاب اور گوبر، اس سے تشبیہ دے رہے ہو؟ بھائی چمیلی کہتے، رات کی رانی کہتے، نائٹ کنگ کہتے، موگرا کہتے، اس سے کوئی مقابلہ ہوتا؟ اس لیے ان کا انسان آسمانوں سے قیمتی اور زمینوں سے قیمتی اور سورج سے قیمتی ہے، چار کیا اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو سب ختم ہونے والی چیزیں. اسی لیے مومنین کے ساتھ جو اللہ کا احسان، اور اسی لیے ایمان والوں کے لیے کتنی قوت کے ساتھ اللہ نے کہا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین، تمہارا دنیا میں کوئی خریدار پیدا نہیں ہوا ہے، نہ کسی کی ماں نے جنا ہے، نہ کوئی جن سکتی ہے جو تمہیں خرید لے، تمہارے عقائد کو، تمہارے اخلاق کو، تمہاری معاشرت کو، تمہارے علم کو، تمہارے عمل کو، تمہارے تقوی کو، تمہاری دنیا کو، تمہاری آخرت کو، تمہاری کسی کی ماں نے جنا نہیں ہے جو تمہارا سودا کر سکے، وہی ہے تمہارا قدردان کہ تمہارے سانس، زندگی کیا ہے؟ سانسوں کا مجموعہ، سیکنڈ، منٹ، گھنٹے، دن، رات، ہفتہ، مہینہ، سال، اور سالے مل کر کے زندگی، کہ تمہارے تو ہر ہر سانس کی قیمت اس کے یہاں ہے، کہ اگر ان کا رخ صحیح ہے تو بیٹھے بیٹھے صرف وہ جو ہمارے یہ مشائخ ہیں، میں تو جانتا نہیں ہوں زیادہ، یہ جو پاس الفاظ کا کہتے ہیں آپ لوگ، بزرگان دین جو ذکر کر رہے ہیں، پاس الفاظ میں کیا ہوتا ہے؟ سانسی لیتے ہیں نا، اس میں کہاں سے کہاں پہنچتا ہے، اب کیسے کیسے بڑے بڑے سانس لیتا ہوا کتنوں کی ہدایت کا فکر، کتنوں کے علم کے پر عمل، اس کے آنے کا فکر بیٹھا ہے، सांस ले रहा है, बोल नहीं रहा है, होंठ नहीं हिल रहे हैं, लेकिन इसका फिक्र। इसलिए हमारा मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हमारी इस मेहनत में फिक्र की हैसियत ऐसी है जैसे गाड़ी में पेट्रोल की, जितनी चाहे शानदार हो, जितनी चाहे कीमती हो, सेकंडों में और मिनटों में क्या क्या, घंटों में कहां क्या उसकी रफ्तार। पेट्रोल खत्म हो गया तो जंगल में खड़ी है, है? अब उसकी स्टेयरिंग, उसकी गद्दियां, उसका ये, उसका वो, ये सब। लेकिन अजीब बात यह है कि पेट्रोल जो है खुद जल के धुआं बन के उड़ जाता है। उसको जो धुआं उड़ता है उसे कोई गाड़ी वाला खुद उसको कैच करना चाहे तो कर सकता, रोक सकता है, कहां जा रहा, कहां जा रहा, पेट्रोल है, कह सकता है। लेकिन उसकी अपनी कुर्बानी पर सवारियां कौन कौन होती है, सदर ममलिकत भी है, शेखुल हदीस साहब भी हैं, शेखुल मशाइख भी हैं, करोड़पति अरबपति भी हैं, 10 कारखानों का मालिक भी है, नई नयेली दुल्हन भी है, दुल्हा भी है, असातिजा भी हैं, तलबा भी, ये सब सवारियों, ये सब अपनी अपनी जगह पहुंचते हैं। सही सालिम, किसी को मदरसे में दाखिला लेना है, किसी को अस्पताल में दाखिल होना है, किसी को दुल्हन को घर से लाना है ससुराल से, किसी को अपनी दुल्हन लेने जाना है, बहुत सारे सब सवारी में, इन सब का अपने ठिकाने पहुंचना और अपने मकसद का हासिल होना, इस सब का दारोमदार वो पेट्रोल पर। लेकिन उसकी खास खसूसियत यह है कि खुद अपनी जात से जल के धुआं बन के उड़ जाता है। इसीलिए फरमाते थे हमारे इस पूरे दीन, वो दीन का क्या जौन सा शाबा हो, दावत हो, तालीम हो, तस्किए नफ्स हो, जितने शाबे हैं, और इन तीनों को हुजूर साथ लेकर चले और हरेक का पूरा हक अदा किया। इस सब का असल जो है वो फिक्र है। इसीलिए हमारे हजरत फिलहाल फरमाते थे हर फर्द बशर को अल्लाह ने दो ताकतें दी है, एक कुव्वत फिक्र और एक कुव्वत अमल। क्या? थिंकिंग एंड एक्टिविटी। अब हमको तो आती नहीं, हमने पैसे नहीं दिए तुम्हारे अंग्रेजी के लिए। सोच और कुव्वत अमल, हर आदमी की कुव्वत अमल ताबे है उसकी सोच के। सोच सही, अमल सही, सोच ही गलत, अमल भी गलत। अमल सही, हालात सही, अमल गलत, हालात खराब। के साथ हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे इस वक्त में सारी दुनिया का सबसे बड़ा मसला यही है, हर आदमी को इस बात का दावा है कि जो मैं सोचता हूं वही सही है, और सारी लड़ाइयों की बुनियाद ये है। मियां बीवी में लड़ाई कब होती है? वो कहती जो मैं सोच रही हूं वो सही है। क्या तू क्या जाने, घर में बैठने वाली दुनिया मैं देखता हूं, शुरू हो गया। दुकानदार और ग्राहक, मालदार और गरीब, आवाम और खवास, छोटे और बड़े, हुकूमतें, एक मुल्क दूसरा मुल्क, जितने झगड़े जितनी लड़ाइयां, उसकी बुनियाद हरेक को दावा कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही है। चोर चोरी करता है ना, वो भी कहता मैंने सही किया, और जिसने डाका डाला देखा रात रात में लखपति हो गया, वो भी उसको सही समझता है। اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم فرمایا، بہت بڑا کرم فرمایا کہ اس فیصلے کو انسانوں کے حوالے نہیں کیا، تم جس کو صحیح کہو وہ صحیح اور تم جس کو غلط کہو وہ غلط، اس کا فیصلہ اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا. ورنہ تو تم تو سمجھتے ہو کہ یہ بہت پیار کا لفظ ہے اور جس سے کہہ رہے ہو اس کو گالی سمجھ رہا ہے. میں پھنس گیا ایک مرتبہ ندوے میں، او لڑکو سنو، ہم تو بھیا گجراتی لوگ، ہمیں کہاں وہاں کی اردو آوے. تو ہمارے یہاں گجرات میں عام طور پر اگر بچہ بھی اسکول نہیں گیا ہے، مدرسے نہیں گیا ہے، تو ابا کہتے ہیں سالا مدرسے نہیں گیا، سالا کہتے ہیں. اور یہ لفظ سالا جو ہے وہ یو پی میں بہت بڑی گالی سمجھی جاتی ہے. اب ہم کو نہیں معلوم تھا، ہم کھانا کھا رہے تھے جو گجرات کے ساتھی تھے، اور صاحب پوری بورڈنگ چڑھ کر آئی، کہاں گجراتی کیا ہے؟ یہ ندوا ہے جی، یہی سمجھ کے آئے ہیں. گالیاں بکتے ہو؟ اب میں حیران، گالیاں؟ اچھا پھر یہ گالی بکتے ہو پھر انکار کرتے؟ ارے بھائی نہیں، ہم توبہ توبہ گالی. وہ بعد میں تحقیق کرتے کرتے پتا چلا کہ جس کو ہم روزمرہ کی باپ بھی، ابا بھی، ماں بھی اور کون کون، جس کو عام بولی میں ہے، وہ ان کے اتنی بڑی گالی ہے. تو اگر اللہ پاک ہمارے اوپر فیصلہ چھوڑ دیتے تو ہم جس کو صحیح سمجھتے دوسرا تو اس کو گالی سمجھ رہا ہے. یہ اللہ نے بہت بڑا کرم کیا، سوچ صحیح ہوگی تو عمل صحیح ہوگا، لیکن سوچ کس کی صحیح، اس کا فیصلہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. اب اللہ سے باتیں کیسے ہو، ملاقات کہاں ہو اور کیسے معلوم کرے؟ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے، چونکہ مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور پورے کنبے میں اللہ کو سب سے زیادہ پیار اس بندے بندی سے جو کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچا رہے. جیسے اساتذہ ہے نا، سارا اپنی ساری عرق ریزی لڑکوں سے زیادہ پڑھتے ہیں استاد، ہاں لڑکوں سے زیادہ پڑھتے ہیں استاد، کتاب دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اور امانت داری. اللہ اکبر، میں تو حیران رہ گیا، ابھی تک یاد ہے مجھے. ایک مرتبہ ہم درسگاہ میں تھے، حضرت مولانا رابع صاحب جو ہمارے ناظم اعلی تشریف لائے، فرمایا بھائی بچوں سبق نہیں پڑھاؤں گا. حضرت خیریت تو ہے، الحمدللہ بالکل خیریت ہے، طلبہ تو ویسے بھی تلاش میں رہتے ہیں کہ حضرت آج آنکھیں بہت سرخ ہے آپ کی، نیند نہیں آئی تھی، آرام فرما لیں، یعنی ہماری چھٹی کر دیں. اللہ نے اس قوم میں جو بات رکھی ہو اور بہت ساری خیر، نئی طبیعت بہت اچھی ہے. پھر حضرت سبق نہیں ہوگا، فرمایا کہ جس طرح ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ بغیر مطالعے کے پڑھنا ناجائز ہے، اس طرح ہمارے لیے بھی بغیر مطالعے کے پڑھانا ناجائز ہے. رات کچھ مصروفیت ایسی ہوئی، انہی کی کتاب، وہ منصورات اور مختارات اور کیا ہوئی، جس کے صفحے بھی اور سطریں بھی یاد. رات کچھ مصروفیت ایسی ہوئی کہ ہم مطالعہ نہیں کر سکے، گھنٹہ تمہارا ہے، بیٹھا رہوں گا، تمہیں کچھ پوچھنا ہو تو ضرور پوچھو، لیکن پڑھاؤں گا نہیں، امانت داری. اسی لیے سارے دین میں اور دین کی محنت میں سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ سچائی اور امانت داری. نبوت سے بھی پہلے جو آخر الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، جن کا دین قیامت تک کے لیے ہے، اب پوری بشریت کی دنیا آخرت کی کامیابی ہی اسی میں ہے، جن سے یہ بڑا کام لینا ہے سب سے پہلے ان کو اللہ نے یہ دو صفتیں دی نبوت سے پہلے اور یہ دونوں ایسی کہ کٹر دشمن وہ بھی کہتے ہیں دشمنی ہماری اپنی جگہ ہے نبی نہیں مانتے لیکن آدمی سچا ہے کبھی اس کے بارے میں جھوٹ کا وہم نہیں ہوا اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے اندر میں سچائی اور امانت داری یہ ہمارا اساتذہ ہیں بخاری پڑھاتے ہیں وضو تک کو امانت کہا بخاری میں ہے وضو تک امانت ہے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس طرح کرنا جیسے نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے مجھے پڑھتے دیکھا وضو بھی اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب شام گئے تو وہاں کی فصیل پر چڑھ کر کے اور سور پر چڑھ کر کے لوگوں آؤ میں تمہیں حضور کی وضو سکھاؤں سیکھنا اور سکھانا یہ ہمارا سارا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ جو ہماری نقل و حرکت ہے گشتیں تعلیم سحر و ذات چلا چار مہینہ ملکوں میں جانا پیدل چلنا یہ سب پوری امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے کہ جب شوق پیدا ہوگا تو دین تو انہیں علماء سکھائیں گے پھر جتنا عوام کا علماء سے علماء کا عوام سے ربط ہوگا اتنا علم منتقل ہوگا اس لیے جب شوق تھا اب تو بھائی لڑکوں معاف کرنا صاف بات کہوں ناراض تو نہیں ہوگے او لڑکو ناراض تو نہیں ہوگے مطالعہ کیا تھا جب عبارت غلط پڑتا ہے جا عمر ان بذہب مطالعہ کیا تھا جی مطالعہ کیا تھا چونکہ مطالعہ باب مفعلت سے ہے اور مفعلت میں اشتراک ہے مطالعہ کیا تھا وہ الماری میں تھی کتاب میں باہر تھا وہ مجھے دیکھ رہی تھی میں اس کو دیکھ رہا تھا واللہ دنیا کا کوئی مفتی میرے خلاف فتوا نہیں دے سکتا کہ حانی ہو اسی طرح حاشیہ کتنی محنت سے لکھا ہے محشی نے ساری عبارت کا سارے متن کا خلاصہ دے دیا اگر کبھی توفیق ازدی شامل حال ہوئی بھائی حاشیہ بھی دیکھ لیں ذرا تو پہلے نمبر دیکھتے ہیں کس نمبر کا ہے تین نمبر ہے اچھا تو پھر دیکھو کہاں سے جا رہا ہے اچھا یہ تو اچھا خاصا لمبا ہے انشاءاللہ ملاقات ضرور کریں گے ہم میں تو طلب نہیں رہی طلب تھی امام محمد رحمت اللہ علیہ کا ایک درس ہو رہا تھا ایک جگہ گاؤں والے آئے کہ حضرت ہمارے یہاں بھی یہ درس ہو جائے آپ کا بھائی وقت نہیں ہے حضرت وہ وقت جو آپ کا پیدل چلنے میں ہم سواری کا انتظام کر دیتے ہیں بہت اچھا اس گاؤں میں درس شروع ہو گیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ صاحب مسلک وہ کہتے ہیں حضرت یہ کتاب تو مجھے بھی پڑھنی تھی بھائی اب تو کوئی وقت ہے نہیں سواری کا بھی وہ نہیں حضرت آپ تو سواری پر رہیں گے جس رفتار سے سواری چلے گی میں اسی رفتار سے چلوں گا آپ اوپر بیٹھے بیٹھے مجھے کتاب پڑھاتے ہیں اس کو کہتے ہیں پڑھنے کا شوق جب جا کے امام شافعی ہوئے ہیں ہم تو نہیں سمجھتے کہ کوئی جیسے لقمے کھاتے نا بریانی کے زردے کے اور اس کے کہ کوئی لقمہ استاد بنا کر کے منہ میں رکھ لے لے علم نافع ہو گیا علم نافع ہو گیا ایسے نہیں ہو پورا دین اور دین کا علم حلال حرام جائز ناجائز دین بھی دین کا کہ سب محنت چاہتا ہے اس میں سب سے پہلے یہ جو جماعتوں سے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے. ہمارا چلہ ہو گیا، ہم نے تین دن لگا دیے، ہم ملکوں میں جا کر آئے اور ہمارے چار مہینے ہو گئے اور تین مرتبہ چار مہینے دیے، صرف آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں. فرمائے ساری تگو دو سے فکر بدلنا ہے کہ تمام شکلوں سے یکسو ہو کر ہمارا فکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر سے میل کھا جائے. جو حضور، اسی لیے دعوت کے بارے میں بہت سنا حضرت عبد الرحمٰن صاحب وغیرہ کہ خالی اتنا نہیں، تعلیم حضور والے جذبے کے ساتھ، دعوت حضور والے جذبے کے ساتھ، حضور والے فکر کے ساتھ، حضور والی کلن کے ساتھ. علم کا بھی یہی مسئلہ ہے اور اس پر عمل کا بھی یہی مسئلہ ہے اور اس کی تبلیغ کا بھی یہی مسئلہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اس لیے اللہ پاک نے فکر کس کا صحیح کس کا غلط اس کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا. بندوں تک یہ بات پہنچ جائے، وہ تاجر ہوں، کاشکار ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، مولوی صاحب ہوں، مدرس ہو، امام صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں اور طالب علم ہو، یا اسٹیشن پر کلی کا کام کرنے والا ہو یا مزدوری کرنے والا ہو، ہر ایک کو یہ معلوم ہو جائے کہ فکر کون سا صحیح ہے، مزدوری میں بھی، کارخانہ چلانے میں بھی، ادارہ چلانے میں بھی، آنے والوں کو اپنے پاس جو کچھ ہے وہ دینے میں بھی، ان کی جو صلاحیتیں ہیں اس کو صحیح ٹھکانے لگانے پر بھی، کہ اس سب کے لیے اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ نے نمونہ بنایا، ہر نبی کو اس امت کے لیے نمونہ قرار دیا جس کے لیے ان کو بھیجا. اور پھر عجیب بات یہ، انسان ہیں، بشر ہیں، فرشتے تو ہیں نہیں، جس طرح دینی زندگی کے شعبے بتلائے کہ سب سے پہلا عقیدہ، عبادت، معاملات، معاشرت، اخلاق، ایسے دنیاوی چند روزہ زندگی، کھانا کمانا، لباس، مکان، سواری اور شادی، یہ پانچ شعبے ہیں زندگی. لیکن ہر ایک سے، اسی لیے کھانا کمانا، کاروبار، نوکری، ملازمت، پہننا اوڑھنا، کسی چیز سے منع نہیں کیا، اتنا کہہ دیا کہ جو جہاں ہے اسے وہاں سے چل کر آنا ہے اس نمونے پر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، وہ دور حدیث میں ہیں تو، مشکات المصابیح ہیں تو، اور ہدایہ شرع وقایہ شرع جامعہ اور کنز الدقائق ہے اور فارسی ہے، اول ہے، دوم ہے تو، چھوٹی سی دکان ہے، بہت بڑا اسٹور ہے، تین کارخانے ہیں، لکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، زمیندار ہے، کئی ایکڑ زمین ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ سے چل کر آنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے. قیامت میں ہم ہر ایک کی زندگی کو جانچیں گے، راتیں، دن، گھنٹے، گھڑیاں، عمل، عقیدہ، لینا دینا، جو انسان کے ساتھ، ہر ایک کی زندگی کو جانچیں گے نبی کے نمونے پر. جس کی زندگی جتنی نبوت کے نمونے سے قریب ہوگی اس کا بھاؤ ہم دیں گے، اور ہم کیسا دیں گے، اپنی شان شان دیں گے. لیکن جس کی زندگی نبی کے نمونے سے ہٹی ہوگی، سزا بھی ہم دیں گے، سزا بھی دیں گے اپنی شان شان. اس لیے ہر ایک کو آنا ہے نبی کے نمونے پر. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ زبان کا بول، آنکھوں کا دیکھنا، دماغ کا سوچنا، شب و روز کی نقل و حرکت، مسجد میں، مدرسے میں، خانقاہ میں، مارکیٹ میں، کاروبار میں، شادی میں، عقیقے میں، منگنی میں، جہاں بھی آدمی ہے، ان سب میں حضور والے اعمال آ جائیں، اس کے لیے عمل بعد میں آئے گا، پہلے حضور والا فکر پیدا کرنا ہوگا کہ ہم دونوں چیزیں دیکھیں گے، عمل اور فکر، کہ عمل حضور والا وہ کرے گا اور نبی کے رنگ میں وہ رنگے گا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ذمہ داریاں دی گئی تھیں، داعین الی اللہ باذنہ، اللہ کا ہر بندہ بندی اللہ سے وابستہ ہو جائے، اس کی آواز لگانا، اس کی محنت کرنا، دعوت دینا، یہ آپ کی ذمہ داری، یہ پہلا کام بتایا. لیکن اللہ کی شان، اللہ کی حکمت، پہلے نبیوں کو عمریں بہت لمبی، یہاں تو 40 سال کی عمر میں نبوت کا تاج رکھا گیا، پھر 13 سال تک انہوں نے کام ہی نہیں کرنے دیا، ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہاں بھی لوگوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، کسی نے کھانے میں زہر ملایا، کسی نے سحر جادو کیا، کسی نے آدمی کیسے کہتے، حکیم میں بیٹھ کے مشورے ہوئے، تیری روٹی روزی کا میرا ذمہ، جیسے دنیا میں آج کل ہو رہا ہے نا، گھبراؤ مات، ہم دیکھ لیں گے، اب جس سے جو کرانا ہو کرا لو. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر جو محنت اٹھائی تھی، ایمان، عمل اور آخرت، جب آدمی کے دل و دماغ پر آخرت ہوگی، مجھے یاد ہے اللہ اکبر، میں بھول نہیں سکتا، 1958، کبھی کبھی تمہاری بھی بولنی پڑتی ہے نا، 1958 میں پہلی مرتبہ نظام الدین گیا تھا، بہت چھوٹا تھا، طالب علم ہی کا زمانہ تھا، چھٹیاں تھی تو چلے میں، ہمارے جو امیر صاحب تھے بس اسٹینڈ کے پاس کھڑا کیا، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، ہم نے کہا مرکز. مرکز کیا ہے؟ بنگلے والی مسجد. وہاں کیا کرنا ہے؟ کیسے ہے امیر صاحب؟ میں نے، امیر صاحب پہلی دفعہ نکلے ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں، آپ جو سوالات کی بھرمار کرتے ہو، جیسے استاد پوچھتے نا، غیر منصرف ہے تو اور منصرف ہے تو، علام تاکر ہے تو، اور اس کا خاصہ کیا ہے، باب استفعال ہے سر تو اس کا خاصہ کیا ہے، اور مفعالت ہے تو اس کیا او بابا. تو ہم نے کہا امیر صاحب آپ بتا دیجئے کیا ہے، عجیب بات بتائی تھی، عجیب بات. فرمایا کہ مسجد بنگلے والی کو تو اس وقت میں تو بہت ہی بوسیدہ حال میں تھی، 1958 میں، کہ مسجدیں تو تم بڑی بڑی عالی شان دیکھو گے، اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مسجد میں فجر سے لے کے عشاء تک ہر نماز کے بعد کوئی اجتماعی عمل ہوتا ہے، اس لیے ایک بات تو یہ طے کرو کہ یہاں سے جائیں گے تو جس وقت کا جو عمل ہو اس میں شریک رہیں گے. پھر چاہا کیا جاتا ہے کہ اللہ کے کچھ بندوں نے اپنے آپ کو فارغ کر کے یہاں ڈالا ہے. اس لیے ایک دفعہ ہم کو مولانا عبید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے سنایا تھا، جانتے ہو بنگلے والی مسجد کی؟ حضرت ہم نہیں جانتے. فرمایا کہ دو میاں بیوی تھے، سریا جان اور اس کی بیگم، بالکل وہ عیاشی کی، وہ بنگلی تھی، بنگلی بعد میں بنگلہ والی مسجد ہو گئی، تو سارا گانا، ناچنا، بجانا، جو کچھ ہوتا ہے اس میں، وہ سب وہاں ہوتا. حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ، ماں الیاس صاحب کے والد صاحب رحمت اللہ، عجیب بات، دنیا بھی اللہ نے اتنے دی تھی کہ سینکڑوں بیگا زمین، सैकड़ों बीघा, बड़े बड़े बागात और 80 से ज्यादा मकानात, ये भी हजरत का, ये भी इनका, ये भी हजरत, बड़े बड़े। एक तरफ तो ये दुनिया और दीन, ताल्लुक में अल्लाह इतना ताकतवर था और सारे हलके में ये खबर फैल गई थी, भाई किसी का कोई मसला हो और जिसको यूं समझे कि ला एन हेल, यहां तक कि वो अंग्रेजों का आखिरी दौर था कि अगर किसी के लिए फांसी का हुक्म हो और तख्ते पर खड़ा कर दिया गया हो और मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह दुआ कर दें तो उसकी मौत जिंदगी से बदल जाएगी, इतना मशहूर। जिस मरीज को सारे डॉक्टर ला इलाज कह दें, हजरत दम कर दें, दुआ कर दें, तो हजरत को डर हुआ कि कहीं मैं इसमें, आजकल तो हम लोगों को तो इसका बहुत शौक होता है कि यार जाओ हो गया काम, हमने कह दिया, आजकल तो ये है ना। हजरत को ये हुआ कि कहीं मैं फितने में न पड़ जाऊं, वो जमीनें, वो मकानात, वो इसलिए कि मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद साहब थे वो उस जमाने में नवाबी थी, जैसे हैदराबाद में नवाब था, रामपुर में नवाब था, तो टोंक जो राजस्थान में है वहां के नवाब थे मौलाना इस्माइल साहब के वालिद साहब दुनियावी एतबार से। लेकिन हजरत को वो सारा छोड़ छाड़ कर यहां आके पड़ गए। अब यहां ना नमाज, ना अजान, ना मुअज्जिन, ना कोई, खुद ही मुअज्जिन भी थे, खुद ही इमाम भी थे, खुद ही मुक्तदी भी थे, खुद ही झाड़ू भी देते, सब कुछ वही थे। हजरत को ख्याल आया, इसीलिए कहते शैतान से बहुत डरते रहो और शैतान से बहुत बचते रहो, वो किस पर किस रास्ते से आता है, तलबिस इब्लीस इसीलिए है मिश्कात दौरे वाले। ये जो तुम्हारी टेलीफोन डायरेक्टरियां होती है ना, किसी भी अजनबी से अजनबी जगह चले जाओ, उसमें कौन सी एम्बेसी, कौन सा होटल, कौन सी मार्केट कहां है, उसमें होता है। उससे भी ज्यादा शैतान के पास घर के, फैमिली के हर मिंबर का पता है, इसका पानी कहां मरता है, इसका पानी कहां मरता है, वो उसको मालूम है और वो उसी के रास्ते से आता है। इसीलिए अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह ने किताब लिखी, मुझे एक दफे मदीना मुनव्वरा से मिली थी, मदाखिल शयातीन, शैतान किस, उसमें जाहिदों पर, आबिदों पर, ताजिरों पर और सबसे अखीर में दाइयों पर, तबलीग वालों पर किस रास्ते से आता है, वो भी इसमें लिखा है। अब कुरान के आज भी लिखे, अभी इसमें तफसील में नहीं जाता। खैर, तो मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह वहां आके पड़ गए, लेकिन एक दिन ख्याल हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान मेरे साथ। वहां जब मैं अपने घर पर था, झिंझाने में था, तो मेरी पांचों नमाजें तकबीर उला के साथ होती थी। अब तो मैं अकेला ही पढ़ता हूं, तो मेरे दोस्त 27 दर्जा गई। हमारे तलबा क्या कहते हैं, हम तो किताब देखते देखते सो भी जावे तो हमारा किताब देखना क्या अफजल है, चाहे सुनने तो अगली पढ़े या पिछली पढ़े या न पढ़े और जमात भी चली जाए, अरे क्यों मुताला कर रहा था। अच्छा भाई तुझे मसला मालूम है, हम तो अनपढ़ लोग हैं भाई, तू जो करे। तो हजरत इस फिक्र में वहां से निकले और सड़क पर जाकर बैठे। चार आदमी जा रहे थे, उनसे पूछा कौन हो, कहां के हो, क्या हो। अजी हमारे इलाके में कैद साली है और बच्चे भूखे हैं, कोई नौकरी मुलाजमत देखने आए हैं, तो मेरा काम करोगे अगर मैं तुम्हें मजदूरी दूं तो। अजी हमको तो पैसा चाहिए। ये पहला उमूमी गश्त है जो मौलाना इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह चार आदमियों को नकद उठाकर मस्जिद में लाए। यूं होता है काम, جاؤ گش کر لو تالی میں بیٹھ جاؤ. ارے گئے نہیں آئے نہیں. اس سے نہیں ہوتی تکلیف, تکلیف ہوتی ہے جان کھپانے سے. حضرت پانی لائے, وضو کرائی, نماز بھی نہیں. تو فرمایا بھائی جیسے میں کروں ویسے کرتے رہے. اللہ کی شان کچھ دنوں میں, کبھی ہفتے میں, کبھی پانچ دن میں کوئی آدمی آتا, حضرت جی کیا ہوا, وہ جو مکان تھا نا اپنا فلانی جگہ, وہ تو فلانے نے اپنے نام کروا لیا, اور وہ برابر کا جو کھیت تھا. اور مولا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ, تجھے مکان کی پڑی ہے, دیکھتا نہیں امت کا حال کیا ہے. پھر تک ایسا لگایا ایسا لگایا کہ جن جانے میں جس کے 80 مکانات تھے اپنے رہنے کا مکان رہا نہ اپنی کوئی زمین رہی, سارا لگا دیا. اسی لیے کہتے کہ دعوت ہو, تعلیم ہو, تزکیہ ہو, طلب. اب ان کو کہتے ہیں طالب علم, کیا کہتے ہیں طالب علم, علم کے طالب. لیکن طلب بھی دو طرح کی ہوتی ہے, جیسے صبح ہوتی ہے دو طرح کی, صبح کاذب اور, ارے بولو نا, صبح کاذب اور صبح صادق. عبداللہ ابن ام مکتوم کی پڑھ لی نہیں پڑھ لی, او مشکات والو حضرہ والو, چلو آئے گی. وہ صبح کاذب میں ہوتی تھی, اور حضرت بلال کی صحیح میں ہوتی تھی. تو یوں کہ جیسے صبح صادق اور صبح کاذب, ایسے طلب کاذب اور طلب صادق. مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا, عجیب بات فرمائی, یہ تمام صحابہ شرک کی کیسی گندگی میں ڈوب کر آئے تھے 600 سال کی, رواں رواں شرک, روئے روئے میں جہالت. لیکن پھر کتنے اونچے اٹھے, کتنے اونچے اٹھے کہ ہم مصابیح الہدا, اب قیامت تک جسے بھی صحیح ٹھکانے پہ لگنا ہو, جسے صحیح سوچ پہ آنا ہو, جسے نبوت کے رنگ میں رنگنا ہو, جسے خدا کی سچی خلافت کا جوڑا پہننا ہو, ان کے ہاتھ میں اپنی باگ ڈور دے دے, ان کو سامنے رکھ کہ ساری ترقی کہہ پر ہوئی. وہ طالب صادق ہیں, یہ ثابت ہو گئے اللہ کے کہ اب یہ دنیا چاہتے ہیں, نہ دولت چاہتے ہیں, نہ کسرا کے تخت و تاج چاہتے ہیں, انہیں تو کلمے کے بعد جو حضور نے تربیت ہو وہ چاہیے جو اللہ کے پاس ہے. چونکہ استعداد تو تھی, دھول پڑی ہوئی تھی, اب جو محنت ہوئی ان کی طلب صادق ثابت ہوئی, وہ اللہ کو اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی کہ ان کے دلوں کے جذبات پر, ان کے عملوں پر, ان کے اخلاق پر, ان کے اشار و ہمدردی پر, ان کے بھوکے کو کھلانے, اور کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے, ان اداؤں پر قرآن اترا. اسی لیے ہم جتنے دعوت سے متعلق ہیں بھائی, ماشاءاللہ تبلیغ والے, تبلیغ والے, اور ماشاءاللہ دار العلم اور مدرسہ اور فلانے صاحب اور چنی اور چنا, سب سے پہلے اپنی سچائی ثابت کرنی ہے اللہ کے دربار میں. ہم اس دعوت کی محنت سے سوائے اللہ کی رضا کے کچھ نہیں چاہتے. یہ ثابت ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف. اور اس پر ہمارے مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ مثال دیتے تھے, یہ جو گائے اور بھینس وغیرہ دھوتے ہیں نا, تو دودھ کی ضرورت ہے, اس کے تھن میں دودھ ہے, برتن لے کر جاتا ہے, لیکن وہ کود جاتی ہے, لات مارتی ہے, دودھ نہیں دیتی. اب یہ ہیلے کرتا ہے, کبھی اس کا تھن پسواتا ہے, تیل چھڑکتا ہے, ہری گھاس ڈالتا ہے, پوشت پر ہاتھ پھیرتا ہے, کبھی اس کے بچے ہی کو سامنے رکھ کے کہ ابھی دیکھ یہ بھوکا ہے. جو کود رہی تھی اور جو راضی نہیں ہو رہی تھی وہ اس بچے کو چمنے چاٹنی لگتی تھی اور پیر کھول دیتی ہے, سارا تھن خالی ہو جاتا ہے. فرمایا ایسے وہ دعوت کی راہ میں ہو، مدرسے میں ہو، پڑھنے میں ہو، پڑھانے میں ہو، وہ تزکیہ اور خانقاہ ہو، اور چار مہینے پیدل سواری اور کہاں کہاں ہو، پہلے یہ ثابت ہو جائے ہم سوائے تیرے اور کسی کو نہیں چاہتے، تو نہ روٹھے تیرا روٹھنا ہے غضب، صرف تیری رضا چاہتے ہیں. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ بہت غصے فرماتے تھے، اس محنت میں اللہ کی رضا کے علاوہ کسی بھی چیز کی طلب اندر میں آ جائے گی تو بڑے بڑے فتنے اور فساد کا منہ دیکھنا پڑے گا. اور اگر رضا ہے تو پھر اس کے بعد تو سارے خزانے اس کے ہیں، استعداد تو ہے، اس لیے کہ سورج بھی ختم ہو جائے گا، چاند بھی ختم ہو جائے گا، آدمی تو ابدی ہے، قبر میں بھی اللہ کے خزانے سے لے گا، حشر میں بھی لے گا، ان سراج سے گزر رہا ہوگا، نام اعمال لے رہا اور استعداد باقی. اس لیے بزرگو اللہ پاک نے، میں نے کہا نا لقد من اللہ، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تینوں چیزیں جو حضور لے کر آئے تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، دعوت، تعلیم اور تزکیہ، تینوں چیزیں صدیوں کے بعد اس وقت میں اللہ اکبر، یہ ممالک، یہ سرزمین، یہ ماحول، یہ فضا، کہ 24 گھنٹے ایمان سوز جس کو کہتے ہیں، کیا لکڑی جلے اور کیا گھاس جلے جو آدمی کا ایمان ختم ہو جائے، ایسے ماحول میں. میں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جو اس محنت میں، چلے میں، چار مہینے میں، اپنی مسجد وار جماعت کے کام میں، پانچ کام میں، اور تقاضوں پر اطاعت کے ساتھ چلتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، اور ایسے ہی ہمارے طلباء اساتذہ جو پوری دیانتداری، امانتداری اور سچائی کے ساتھ. سب سے پہلے تو آپ کو اس کے مبارک. لیکن یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. لوگو، اللہ کے وعدے اور وعیدے جتنے وہ حق ہیں، دھوکے میں مت رہیو. اور وہ سب سے بڑا دھوکے باز کہ اس کے دھوکے میں نہ آئی ہو. اللہ نے سارے سے بچنے کے بھی اس کی دعائیں بھی، فلا تکلنی الی نفسی طرف عین، اے اللہ میرے نفس کے حوالے مجھے نہ فرمائے. اسلک اللہم بخیرک من خیرک الذی لا یعطیہ غیرک، عز جارک وجل ثناؤک وتقدست اسماؤک، ولا الہ الا انت اجعلنی فی عیادک و جوارک من کل سوء و من الشیطان الرجیم. دعائیں بھی، اس لیے دعوت بھی اور دعا بھی اللہ نے دونوں دی ہے، ماحول بھی بنا ہے اور ماحول بنتا بھی جا رہا ہے. بس اپنی سعادت سمجھے کہ اللہ پاک ہمیں اس محنت میں اخلاص کے ساتھ اور اس کے اللہ سے بھیک مانگتے رہے، تو انشاءاللہ انسان ابدی ہے، اور اس کی استعداد یہ ہے کہ ہونٹ بھی نہ ہلاوے، اندر ہی اندر کوڑ رہا ہے، فلاں جگہ نمازیں قضا ہو رہی ہے، فلاں جگہ لوگوں کو کلمہ ہی یاد نہیں، کیا کر سکتا ہوں، کس کو، اندر ہی اندر. اس کے اوپر اللہ بہت راضی ہوتے ہیں. سب سے زیادہ اللہ کو محبت جو اس کی مخلوق کو اور اس کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچاوے. یہ گشتیں، یہ گھر گھر کی ملاقاتیں، یہ 2.5 گھنٹے، یہ سہروزہ، یہ مختلف کتابوں کے اسباق، یہ گھنٹہ وہاں ہے اور یہ گھنٹہ وہاں ہے، اور یہ اس درجے میں یہ کتاب ہے اور اس درجے میں وہ کتاب ہے، اور فلان جگہ خانقاہ ہے اور فلان شیخ ہے. یہ سارے خلق خدا کو صحیح مصرف پر لگانے، نبوت کی فکر میں اور فکر کے قریب کرنے میں، کہ ہوتے ہوتے ہوتے جیسے صحابہ حضور کے رنگ میں رنگ گئے تھے. اللہ ہمیں تمہیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے ہماری جو جماعتیں ہیں نا، اگر ان میں کوئی ساتھی ایسا ہو کہ اس کے ابھی تک 4 مہینے ایک ساتھ نہیں لگے ہیں، وہ تو جلدی سے کھڑے ہو کے کہہ دو کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینے لگائیں گے. میں نہیں کہتا اب یہاں سے اٹھ کے فوراً بھاگو، وہ تو ترتیب بنے گی انشاءاللہ، لیکن جس کے 4 مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہیں لگے ہیں وہ کھڑے ہو جا کے انشاءاللہ ہم لگائیں گے. ارے کوئی ہے؟ جزاک اللہ. کھڑے رہیو کھڑے رہیو. جن کے ابھی تک نہیں لگے کیا بجا بھائی؟ ہاں فرماؤ. جن کے چار مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہیں لگے چاہے چلا بہت پابندی سے دیتے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ. نیت کرو انشاءاللہ جلد از جلد ترکیب بنائیں گے. لے کے دروازہ کھول کے نکلنا ہے دروازہ توڑ کے نہیں. اس لیے کہ ہم نے تو توڑ دیا نکلنے کے لیے. اب بھیڑیا آ گیا تو اور کتا گھس گیا تو نہیں. کھول کے نکلیں گے دروازہ ہے نہیں. ساری ترتیب بنا کر کے انشاءاللہ لگاؤ گے. اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ تمہاری وہ جو مسجد وار جماعت ہے جس مسجد میں تم نماز پڑھتے ہو اس کے جو یومیہ روزانہ کا مشورہ تعلیم گھر کی تعلیم ہفتے کی گشتیں اس کو پابندی سے کرتے رہو. اپنے اور اللہ کے درمیان فلاں دن تک میں اپنے اس مسئلے کو انشاءاللہ نمٹا لوں گا اور اللہ کے راستے میں چلا جاؤں گا. کرو گے؟ تم اکیلے کرو گے تو کیا اور بہت سارے باقی ہیں ان کو بھی لانا ہے. یوں کہو دائی بن کے رہیں گے. جو دورے والے ہیں اس سال فارغ ہوں گے. اگر آگے تخصص فی الفقہ تخصص فی التفسیر فی الحدیث کا ارادہ ہے تو وہ تو صرف رمضان میں جائیں گے. آگے کوئی تعلیمی سلسلہ باقی رکھنے کا ارادہ نہیں ہے تو کھڑے ہو کے کہو کہ انشاءاللہ فارغ ہونے کے بعد پہلے سال لگائیں گے. دورے میں کتنے ہیں؟ 25 بتا رہے ہیں. ماشاء اللہ. اب یہ جتنے کھڑے ہوئے ہیں یہ تو ان کو جانتے ہیں نا جو کھڑے نہیں ہوئے. اب یار ہندی کی چندی کرواتے ہو بھائی. تمہارے جو ساتھی کھڑے نہیں ہوئے ان کو تم پہچانتے ہو؟ اب ہر ایک اپنے ذمے لے لو کہ اس سال کے دورے حدیث والوں میں سے جن کا آگے ارادہ پڑھنے کا یا کوئی تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کا نہیں ہے اس سال کے دورے والوں کی خصوصیت یہ ہوگی کہ سارے ہی سال لگائیں گے. کہو انشاءاللہ. اس کی کوشش تمہارے ذمے ہے. اپنے استادوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائے. جیسے سبق ان سے پڑھتے ہو نا کتاب کا ایسے تبلیغ ان سے پڑھنا جماعت میں نکل کر تو ان کے لیے بہت آسان ہے. تمہیں مدرسے بھی پڑھاتے ہیں وہاں بھی پڑھائیں گے دعوت بھی پڑھائیں گے اور جیسے سبق پڑھایا کرو گے. ادب کے ساتھ اخلاص کے ساتھ. الدین کلہ ادب. ادب بہت بڑی چیز ہے. تشریف رکھو. کرو گے بھائی؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.